Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Önç karşımızda, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, günaydın efendim. Nasıl bir gün bugün sizin için? Bugün kallavi bir gün gerçekten. Benim için kallavi, sizin için küçük bir gün olabilir. Ne yapacaksın bugün? Hiç haberim yoktu öyle özel bir gün olduğundan. Benim için özel bir gün tabii ki geleneksel Yunanistan konsolosluğu ziyaretimi gerçekleştireceğim. Üçüncü defa. Bir kez daha. Bir kez daha. Alamadın mı dün vizeyi? Dün alamadık değil de işte şey eksiği diyelim. Evrak eksiği diyelim. Buradan Yunan bürokrasisine hemen seslenmek istiyorum. İşte, bu kafayla batarsınız. Arkadan bu kafayla batarsınız. Ben bir alayım da ondan sonra benim sadece kaflarım hazır. Yok, sen daha hızlı alasın diye ben söylüyorum. Ha, teşekkür ederim. Yani gelecek adamı da bu kadar. Gelecek parayı saçacak. Daha bugüne kadar Yunanistan'da harcanmamış meblağlarla geliyor. Yani ben bunları hazırladım dediğim hazırladım. Euro'mu hazırladım. Her şey hazır. Bir lafınıza bakar diyorum. Müteahhit ama... mantığıyla geliyor. Evet. Zarardan kar mantığıyla geliyor. Bir sefer alacaksın, tam alacaksın mantığıyla geliyor. Bu sizin ekonominizde %10'luk oynama yaratacak ya. Ne %10'u ne %20'si ya. Herkes bunu bekliyor ya. Bütün adalar şu anda dört gözle beni bekliyorlar. Adalar, ama Atina. Habere yatışsa yani bu şey Yunanistan'ın yaklaşımı. Tamam, onu da yarın halleder. Olmaz işte, böyle batarsın. Ve bunu da hallettikten sonra günün geri kalanında bakalım neler var. Bugün bütün şeyler ortaya çıktı. En çok kızan Yunanistan'a şey ya, Almanya'ya. Fırçalıyor ya resmen. Ama Alman disipliniyle Yunan gevşekliğini karşılaştırdığın zaman yani... Tam olarak gevşeklik demeyelim de... İşte böyle bir yani... Rahatlık diyelim. Onu da yarın yaparız abi. Bende de çok olan bir şey ama ben ülke olmadığımdan benim zararım kendime. Bak dün ben sana söyleyeyim. Dün aslında bu kişi ülkeye göre sirayet etmiyor ya. Genel olarak bu dönemde herkes de var. Dün ben vize için tekrar fotoğraf çektireyim. Çünkü şöyle bir şey var. Son iki vizemde aynı fotoğrafı götürüyordum yine. Yani bir küsur yıl önce aldığım vizedeki fotoğrafları da götüreyim istedim. Sen orada uluslararası şeyde platformda genç görünmeye çalıştığın için mi eski fotoğraf? Ya bir de yoksa şimdi... 3 kuruş fotoğraftan kaçınacak adam değilsin. Değilim tabii de şey diyorum ya. Zamanında bir kere çektireyim, tam çektireyim mi dedin? Yine aynı mantık ama şöyle bir şey var. Yani bir değişiklik yok. Bir değişiklik yok. Evet, yani doğru. Geçen sene neyse bu sene de tabii ki yaşanmışlıklar, hatıralar, birikimler onlar arttı ama fiziksel olarak bilakis geriye yönelik bir şey var. Ben de işte hani ona ithafen bir tekrar götüreyim dedim. Fakat sonra yarı yolda dedim ki döndürürler dedim. Beni döndürürler dedim. Hatta döndürmesinler diye de en yakındaki bir fotoğrafçıya gittim. Tamam. Fotoğrafçıya dedim ki buraya kadar her şey normal. Normal. Veriyorsunuz mu dedim. Veriyoruz abi. Veriyoruz abi dedi. İyi tamam dedim, çekinelim. Güzelce fotoğrafımızı çekindik. Sonra hemen veriyoruz abi. Göndermeler, çekinmeler. Fotoğrafımızı çekindikten sonra ben veriyoruz mu dedim ya. Sanki onu dememiştim. Ben hiç dememişim ya. Abi dedi istersen dedi yarım saat sonra gel dedi. Ya dedim niye rötuşma yapacağım. Ben sormuştum veriyoruz mu diye. Veriyoruz demiştim. Evet aynen onu söyledim. O da dedi ki abi dedi fonunu dedi beyaz yapacağım dedi. Ya dedim benim işim var şeyim var falan filan. Adam bunu neredeyse 30 saniye 1 dakika içinde yaptı ya. Ben öyle söyleyeyim. Pıt pıt pıt pıt tak tak arka taraf fon beyaz. Tabii canım. Ya bu kadar. Ama onun için benden yarım saat istemiştim. Neyse sonra o esnada birisi daha geldi. Şipşak çekiyorsunuz mu dedi. O da çekiyorsunuz dedi. Tekrar girdiler. Şipşak çektiler. Sonra tam verecekti sonra çocuk döndü dedi ki abi dedi bir saatiniz var mı dedi. Şipşakta bir saate kadar mı çıkıyormuş? Hayır bir saate kadar var mı dedi. Niye dedi bir saat rötuşmemiş mi? Yok abi dedi arka fonu dedi beyaz yapacağım dedi. Yani adamın kafasında şey var şimdi orada şey diyecektir eminim o esnada portakal suyu içecektir kenarda birileriyle muhabbet edecektir. Abi çok işim var iki tane iş beni bekliyor falan. Onun hazını yaşayacaktır. Yunanistan'da da aynı mantalite şey yapıyor. Evet büyük yani, ihtimalle. Fonu beyaz yapmaya çalışıyorlar ülkede. Fonu beyaz yapmaya çalışıyorlar ülkeceme. Yalnız bu hikayende benim dikkatimi çeken başka bir şey oldu. Bir cümle kurdun ya. Tipte bir değişiklik olmadı diye. Ben de düşünüyorum benim de tipimde 3 yıldır falan hiç değişiklik yok. Hiç değişme yok. En son ne güzel papaz gibi saçlarım vardı. Görkemli bıyıklarım vardı. Haşmetli diyeceksin. Ondan sonra böyle kestim saçlarımı. Hı-hı. Kestim sarı saçlarımı. Ve şey... Ben sana söyleyeyim mi? O saçların şimdi güneşte uçları sararacaktı. Var ya olmasa bile oksijenle sararttırdım. O bıyıkların şeyden sararacaktı, portakal sularından sararacaktı. Hiç tipimizde değişiklik yok. Bu acıklı bir şey. Ya zaten bir yaştan sonra tipimizde hiçbir değişiklik olamayacak. Yani bunu tipten önceden fark etseydik, tipten kaybettiğimizi bir şey yapsın. Oktay geldiğinde de öyle karşılasın. Bir karar alalım mı? Her yani sabah bak yapacak? Her sabah. İki günde ne yapabiliriz ki Oktay'ı şaşırtacak? Şöyle bir şey yapabiliriz. Karar alabiliriz öncelikle. Bu onu bayağı bir şaşırtır. Her sabah programa çıkmadan önce bir fotoğraf çekinelim diyorum ben. Tamam. Ne yapacağız bunu? Ve bir yıl boyunca bu çekindiğimiz fotoğraflardan bir sergi. Siyah beyaz perdeler diye bir isim uydurdum şu bu anda. Bu tipimizi değiştirmekle ilgili bir şey değil. Ama sen bu konuyu konuşmak istiyorsan, arzu edersen ilk önce benim konumu biraz konuşalım. Tamam. Çünkü konusu olmayan aramasın. Ama hayır, buradan tipimizin ne kadar değiştiğini fark edebiliriz belki. An be an. Gün onun be gün. Adı yaşlanma, tip değiştirme değil. Ben diyorum ki böyle bir çizgide. Ben mesela saçımı punk yapmaya çok özendim. Ama tipim müsait değil. Tipim de çok müsait. Senin kafan müsait de tipin müsait değil. Hayır. Yani sadece kafa oluyor olsaydı çok güzeldi ama alt tarafım punk değil. Yani kafadan altı punk değil. Neymiş benim kafadan? Tam bende punk vücudu var. İnce kollar, ince vücut, sağlıksızlık. Her şey tamamen punk. Tepeyi ben sağlıklı göstermeye çalışıyorum. Ya biraz daha ise birazcık spor yaparsan punk, tamam. Bu senin dediğin mano var. Ya hayır, sen yine biraz sağlıksız ol da şey karşılarsın. Yani bilmiyorum, şu anda düşünüyorum. Kafa yapım son derece müsait. Belki de dünya üzerindeki en müsait. Sevgili dinleyicilerimize de söyleyeyim. Mesela benim ellerim ayaklarım zariftir. Ege'nin kafası da bayağı bir şekillidir. Çok güzeldi. O iki ameliyat geçirmesine rağmen. İki yarık. Efendim ön tarafta köpek ısırığı falan filan, bunlara rağmen. Engobeli kafaya rağmen. Buna rağmen bana mısın demedi. Son derece hakikaten pürüzsüz özelliği var. Çok teşekkür ederim Fahir. Kafaya övgü. Senin kafana destan yazasın. Uzun yıllardır bir erkek kafama iltifat etmemiştim. Bundan sonra bir de senin kafandan öpmeye karar verdim günaydın derken. Çünkü bunun için de teşekkür etmek zorundayım. Ne diyeyim? Bir arkadaşım beni uçakta kafamdan öptü. Ondan beridir. Nasıl kafandan öptü? Kafanın üstünden mi? Tam tepesinden mi? Tabii. Sen oturuyordun yanından geçerken. Yanından geçiyordu. Ah canım dedi. Sarıldı kafamı, çekti kafamın üstünden öptü. Çok güzel bir öpüşme biçimiymiş ama. Vallahi bu sokakta karşılaşan öpüşme değil, bu öpülme şekli. Benim açımdan öpüldüm yani. Sokakta karşılaştığın zaman ne yapacaksın birisiyle? Biz çökeceksin. Önce o senin kafanı, sonra sen onun kafasını mı öpeceksin? Boyumuzun avantajını üstte olan öper. Milletin yağlı yağlı kafalarını mı öpeceksin? Bu sıcak ilişki biçimi için. Yani herkesi de öp demiyorum canım. Yani şahsa özel. Sen de herkesin niye yağlı kafalarını... Gerçekten bu dönemde de herkesin kafası gereğinden fazla yağlanıyor. Öpeceğin adamı iyi seç diyorsun yani. Gagalıyor. Radyo Tümrüt'e Gari Yol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Futbolda şike, sadece bu konuşuluyordu. Bu konuşuluyordu ve bu konuşulacağı benzer önümüzdeki günlerde. Şimdi ben dün bilgisayara gömüldüm yaz bekarı olarak, ne yapabilirim ne yapabilirim, şu Esat'ı bir toparlayayım dedim. Bilgisayarın adı? Hayır. Bir SimCity'deki şehrimin adı. Şehrin adı ne kadar güzel. Ondan sonra onun başına oturdum. Yol derken, monorail derken falan filan bir taraftan da böyle. Gelişme var mı o oyunlarda da şey olarak mesela? Gelişiyoruz. Gelişiyoruz zaman için. Mimari değişiyor. Mimari değişiyor. Neler değişiyor. Şehir nüfusu artıyor falan filan. Çılgın projeler yapılıyor mu oraya da mesela, ek şey giriyor mu online olarak? Valla mu? Şeyi yazdım ben. Bu EA Games'in internet sitesine. Lütfen oyuna bir de peluş hayvan parkı ekleyin diye. Çünkü çok güzel. Tam Ankara gibi oldu. Vallahi süper olmuş. Her taraf yok. Başka bir şey yok. Yani alışveriş merkezlerine ekledim. Çok güzel oldu onlar falan ama. Aynı mantıklı da bayağı iyi. Peluş hayvan parkı olmayınca. Bizde de yok canım da. Ama en azından. Proje olarak ve. Taslak olarak var. Yapılabileceği tamam. Belli. Şimdi onu yaparken evde de ses olsun diye açtım radyo dinledim bütün gün. Bir takım reklam jingle'ları zihnime iyice. Mükemmel çatılar için ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Bir taraftan da bunu dinledim. Sadece bahsedilen olay, belki de ben hani tam kendimi verememişimdir de, masumiyet karinesi. Nasıl yani? Ya herkes bunu söylüyor. Masumiyet. Galiba bu kısım insan masumiyet karinesinden içerdi. Ya da ben her şeyi yanlış anladım. Masumiyet karinesi ne ya? Onu ben tam... Tabii böyle yani şöyle böyle deyince... Şudur. Tabii masumiyet karinesi. Böyle böyle şunu yapmış bunu yapmış. Masumiyet karinesi diyor. Her yani şeyin iddia olduğu söyleniyor. Suçu ispat edilene kadar masumdurun kısaltılmış hali masumiyet karinesi. Ben ilk başta şey diye duydum. Masumiyet karidesi diye duydum. Jumbo karides duymuştum. Bir de masumiyet karidesi. Karides çok de dedim. Çok güzelmiş ben, ya. Masumiyet karidesi. Güzel bir roman ismi olur. Bence roman değil, antre ismi restoranda. Ne alabiliriz? Masumiyet... Size birer masumiyet karidesi. Ve verelim. Ve tabii ki şehvet yatağında roka salatası. Ne olmuş şimdi, neler olmuş? Şimdi neler olmuş? Çok ben fazla şey, şey var. Bu kadar masumiyet karinesinden bahsedilmesinin sebebi Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulübünün bu işin içine başkanıyla beraber karışmış olmasından masumiyet karinesi. Yoksa hani böyle Anadolu takımları, ufak takımlar olsa yapmış etmiş falan filan diye konuşurlardı. Çatır çatır konuşurlardı. Tabii canım. Şimdi şey gibi oluyor yani. Bir de Aziz tabii, ki, tabii ki bunlar iddia tabii falan diyor. Tabii ki iddia. Tabii ki iddia ama iddiaların ötesinde de bugün gazetelere yansıyan tabii ki iddiayı ben de söyleyeyim bu bence, arada. Bence söyle. Hatta istersen sırtına masumiyet karinesi diye de dövme yaptır konuşurken. İstersen vücudumun her yerine dövme yaptırabilirim. Şimdi şöyle... şirkete temizlikçi alınacak, ayarlayın. Yıldırım'ın teknik takibi alan konuşmasında temizlikçi ifadesinin şike için anlaşılan futbolcular olduğu öne sürülüyor. Bir taraftan böyle biraz şey var yani, şirkete temizlikçi ya, alınabilinir. Bu, her şeyde bir şey yok ama mesela bazen... Ama her maçtan önce de mi şey alınır? Kaç kere temizlikçi alınabilir? Bir de ya ben buradan telefonları dinlendiğini düşünen ve bundan ötürü kendi çaplarında bir şifreleme yöntemi bulan arkadaşlara sesleme. Buğdaylar başaklandı mı? Tarlalar yeşillendi mi? Buğdaylar, çiftçilikle uğraşmayan insanların durup dururken buğdaydan başaktan çiftçi bahsetmesi. Çiftçi de böyle konuşmuyor canım, sen çiftçilik. Himmet Aga, buğdaylar başaklandı mı? Tarlalar yeşillendi mi? Evet. Ya bunun ne bileyim, ya bir literatürü takip edeceksin ya normal gündelik yaşantı içerisinde yan yana ikenceksin ki kardeş, ben kardeş dediğim zaman sen anlayacaksın diye. Geçen gün gene başka bir çete yakalandı, uyuşturucu mu fuhuş mu bilmiyorum da bunlar da tersten konuşuyorlar. Sanki telekutu yarışması pazar 99'a çıkacaklarmış. Yetenekli Recep Bey, tersten konuşuyorum. Konuşuyor muyum? Tebe. Falan diyorum. Bir şey olabilir mi? Ya lütfen rica ediyorum ya, teknik takip diye bir şey var. O teknik takipteki adamlar da hani şey değiller ki, onların da hakikaten sinirlerini bozmayın ya. Yani, vallahi ya orada oturmuş adamlar sabahtan akşama kadar telefon görüşmesi yani diyorlar. Başak diyor. Gerizekalılar başladı diye mi düşünüyorlar? Yani diye mi düşünüyorlar bilmiyorum. Şifreli konuşmanın hakikaten yani 2. Dünya Savaşı'nda Enigma düşününce, ağlıyor ya. Enigma ağlıyor Enigma ya. Enigma hakikaten ya. Biz yani 60 yıl önce neler neler yapıyorduk. Şimdi şu günümüzde yaptıkları şeye bak diyorlar. Şifreleme dediğin şey o kadar... Kolay bir şey yani, kolay bir şey değil tabii ki, eminim ben sizden de çok iyi bir şifre beklemiyorum. Mesela bizim şifremiz, portakal suyu içtin mi? Portakal suyu içtin mi? İçmedim. Suratınızı da biraz... Bizim telefonları dinleseler. Radyoda sigara içiyorlar mı içmiyorlar mı? Nasıl anlar? Portakal suyu. Portakal suyumuzu içelim falan diye. Bu kadar bir insan ne kadar portakal suyu içebilir ki? Vitamin komasına girer. Ben radyoyu meyve deposuna çevirdim. Hani bizim bir tane kel buzdolabımız var ya. Kel dediğiniz kurak çöller kadar kurak. Evet hakikaten. Dükkanda aldığımız gibi duran. Evet. İçinde sadece 4 poşet ketçap olan buzdolabı. Evet evet. Evde şimdi artık yiyen yoktur. Yaz bekarı olarak radyoya güzelliğim. Getirdin mi? Getirdim. Ne getirdin? Senin herhalde bir lokmada yiyeceğin kadar armut getirdim. Küçük Ankara armutları oluyor. Aa, çok severim. Senin... Çok sevdiğine eminim onu. Sapıyla yiyeceğini biliyordum yani. Bana da bir seyirlik olsun diye getirdim. Başka? Meyve bahçesi dediğin armut bahçesi mi? Şeftali getirdim. Kaç tane? İki. İki tane. Öbürü çürümüştü zaten. Onu getirdim. Bütün bozalakları doldurmuştu. Güzel güzel yani. Aa, çok sağ ol. Vitamin deposu oldu. O dolabın dolu olduğunu bilmek bile şu anda beni bir motive etti, inanamazsın. Tabii, başaklar boysa aldım. Başka? Şimdi mafya çalışmasını izlerken fotoğraflar var şu anda gazetelerde de var. Teknik takipte şöyle şeyler ortaya çıkmış. Fenerbahçe'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyuncusu İbrahim Akın'a kendilerine gol atmaması için 100 bin dolar verdiği teknik takiple tespit edilmiş. O kadar iyi mi bu İbrahim Akın? İbrahim Akın yani iyi derken... Yani bu garantisi var mı? Mesela bana desen şeyin garantisi bize yok. bize gol atmayacaksınız. Ben zaten atamam ki derim dürüst bir insan olarak. Tabii. Çünkü çok iyi futbolcularınız var siz. Ben onları nasıl geçeyim de size gol atayım derim. Ya hayır, burada bazen işte kalede de yani atıyorum Volkan olduğunda biraz hani üstüne hani böyle köşeye köşeye vuracağını biraz üstüne atarsan yani zaten kaç pozisyon geliyor? 3 pozisyon geliyor diyelim. 3 pozisyonu böyle harcarsın. Şey olursun. Biraz küfür yersin. Biraz işte töhmet altında kalırsın. Biraz ilenirler sana. biraz beddua alırsın o kadar. Ki gol de kaçan bir şey yani. Yani 100 bin dolara doğru rahat rahat. Tabii. Ben mesela şimdi kulüp başkanı olsam bir adama da 100 bin lira verecek olsam vallahi şeye veririm onu, kendi kalesine gol atmaya veririm. Kendi kalesine gol atmak yani yalnız biraz daha için... zor bir şey. 100 bin, lira 100 bin çok... liraya onu kendi kalesine gol atıp hatta gidip başka maçlarda rakibin kalesine de gol atmayı şey yapar. Maç esnasında. Esnasında. 100 bin lira kim kime veriyor ya? Bu devirde. Hakikaten. Gol atmamak için. Yatış için bu kadar para veriliyor mu ya? Vallahi işte Emenike'ye de 200 bin lira verdikleri söyleniyor. Ayrıca ekstradan. Bu şey mi? Bir tane futbolcu için de hangi takım kim için anlaşıldı bilmiyorum da. Sağlıklı olmasına rağmen oynamasın diye. O işte şeyli Sivas Sporlu. Oynasa o kadar maçın gidişatını değiştirecek kadar iyi mi futbolcular ya? Bana o, yani bu bütün bu şike tartışmasında o bir garip geliyor. Bu da mı şike? Bu da mı şike? Öyle bir filmde böyle bir laf vardı. Sadri Alışık'ın. Bu da mı gol değil? Diye evet. Ben... Onun daha bir iki versiyonunda... ya kaç tane maç var sonuçta, 17-18 tane maç var. Hepsi tabii şikeyle alınmış şeyler değil. Bütün bir de dört büyükleri yenmesi vesaire falan filan. Yani bilmiyorum, Trabzon'u yendim tam hatırlamıyorum. Ligi çok fazla takip etmedim ama. Ama bazı kritik maçlarda da son 5 maç falan göz önüne alınarak değerlendiriliyor. Çünkü hani 18'de 17 mi 17'de 16 mı evet. Böyle bir galibiyet var. Dolayısıyla da bu herkes tarafından da hani böyle enteresan şekilde değerlendiriliyordu. Bilmiyorum yani, çıkar işte, yani çıkar dediğim baya bir işte falanlar filanlar, mafyaydı herkes bunu konuşuyor, ona şu kadar verilmiş yani, ona çok, bu kadar verilmiş. Çok para dönen bir sektörde bu tip şeylerin olması normal. Olması yani normal beklenir mi? Zaten beklenir, de. Evet, normal demeyelim, beklenir. Umarız doğru. Hakikaten taraftarın kalbi kırılmadan yaşanır bunlar. Futbol sever üzülmesin. Bak mesela dün Twitter'da birisi şey diyordu. Olsun yani, Fenerbahçelilerden biri. Düşürsünler. O zaman TRT'den seyrederiz maçları. Bedavaya gelir diye, benim işime gelir diye şeyleri vardı yani. Tabii Bank Asya Ligi'nde. Böyle düşünen adam da var. Fenerbahçe şey platformda değil de normal TRT yayınında izleyeceğim diye sevinen adamlar. Sonuçta sahaya çıkılıyor. Oynanıyor. Oynanıyor. Ya bir maç futbol sonuçta yani en nihayetinde. Taraftar zaten kim ne kadar almış, şey yapmış falan filan, onlarla o kadar ilgili değil. Oyunu seven adam. İçine futbolcu kaçtı Ege. Ne olacak şimdi bu lig? Çok karışacak. Ya, tabii çok karışacak. Daha çok karışacak. Daha neler. Herkes şey, bir de Fenerbahçe'nin küme düşürülmesinde futbolcular serbest kalıyor falan filan. Bir sürü hikayeler var. Yani önümüzdeki iki ayı böyle geçireceğe benziyoruz. Ağustos'ta da adli tatil biliyorsun. Dolayısıyla işte bir Eylül-Ekim ayları... Ben adli tatili anlamıyorum gerçekten de. Yani gerçi bir kısmı çok yoğun şekilde çalışıyor mahkemede. İşte 11 ay yoğun mesela şekilde... Mesela cinayet işleyeceksen Ağustos'a denk getirelim falan diye bir şey yok. Nöbetçi mahkemeler var. Onlar tıkır tıkır çalışıyor zaten de. Yani böyle bir zaten hani çok yoğun çalışıyorlar ara ara. İşte 11 ay yoğun çalıştık, bir ay krallar gibi dinleneceğiz. Onda da bir aylık tatil yapmıyor herhalde hakimler. Bence de herhalde, bildiğim kadarıyla yoktur. Yani bir ay var galiba. Bir ay tatil var galiba ya. Bir ay var gibi, var. Neyse, futbol dünyası böyle. Bu arada 5 general daha tutuklandı. General sayısı, tutuklu general sayısı da 42'ye yükseldi. Toplam 301 generalin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 42 general tutuklu olarak bulunuyor. Evet. Yani şimdi siyasette buna alışkındık. Sporda da bu var. Bir de sanat camiasının üstünden şöyle bir sırada o olması şey olursa yani. Hakikaten de böyle... Benim SimCity gibi bir şey. Yani bir kısmında nasıl diyelim, tutuklu olarak da bildiğimiz hayatın aynısı. Birebir ölçekte işte 300 generalin 42'si ise ne kadar kulüp yöneticisi varsa onun bir o kadar şey. Ne kadar popüler doğru orantı bir o kadar şey. Sanat dünyasında ne yaparlar, o şeyden mi gider? Nereden mi gider? Uyuşturucu sanatta rüşvet diye bir şey yok herhalde. Sanat dünyasında rüşvet şey, belki kaçırma falan filan olabilir. Ha doğru bak. Doğru bak, oradan bir şeyler oradan patlayabilir. Bir şey yakalanabilinir. Ve sanatçılar yeniden yapılandırma için kuyruğa girseler ya, o çok gülerdim ya. Samime Sanay. Muazzez Abacı girmiş orada. Efendim benim. Yeniden yapılandırılan sanatçılar. Ajda Pekkan'ın girmesine gerek yok işte orada. Ben her gün yapılandırılıyorum diyorum. Başka bunu tartışacağız o zaman. Başka bir şey konuşulmayacak. Hakikaten çok uzun bir süre konuşulacağı için. Ne diyordun sen? Jumbo karides değil, muafiyet karinesi. Masumiyet karinesi. Masumiyet karinesi. Ha. O şekil. Başka ne? Çok büyük olay ama ya. Yani çok ben büyük. Şimdi futbolun çok dışındayım ama ya ne kadar, ben bile farkındayım yani. Ya zaten bunun futbolla olduğunu. Alakası yok şu anda şey yani diye düşün. Yani biraz hukuksal olarak da çok ciddi bir vaka yani. Çok büyük bir hadise. Peki şimdi en güzel tarafı liglerin tatil olması. Yoksa bu bir de statlarda taraftarların diline dolanacak. Normal zamanda olsa bütün herkesin asabı bozulurdu. Kritik bir maç öncesi. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bugün son saatimizde davetiyelerin sizi beklediğini hatırlatalım ve gündeme dönelim. Buyursunlar Fahir Bey. Çok teşekkür ederim. Gündemimizde neler var? Biraz hafifletelim. Biraz şöyle yazı uygun haberler ver. Biraz magazin verelim. Bodrum'dan bahsedelim isterseniz. Bodrum'da neler trend, neler trend değil, ne yapılıyor? Bodrum trendleri mi? Bodrum trendleri. Şimdi Bodrum'da... Bir kere ilk önce şu Silip Mayo ile ilgili... Bir şey olmuş mu? Açılımı olmuş mu? Aman yoksa... hiç olmamış Ege. Valla ben ciddi söylüyorum. İlk slip mayo alıp giyeceğim. Ama işte toplumun tepkisinden çekiniyorum yani. Ben de vücudumun tepkisinden çekiniyorum. Benim yoksa toplum o kadar da şey değil. Bir de ben şortla yandım birazcık. Yani şort dediğim gerçekten kısacık şortumla yandım. O slip'e geçtiğimde o koyu açık ve yani slip'le koyu tenim arasındaki o açık... Parçalı mayo giymiş gibi görünürsün. Aa şeyle fondöten, ya fondöten değil de o fondöten, kapatıcılarla diyesim var yok. Yani işte bu otobronzlaştırıcılardan falan şey yaparım. Otobronzlaştırıcı mı? Otobronzlaştırıcı. Ne güzel ismi var ya onların. İç dış bronzlaştırabilir misiniz? Otobronzlaştırıcılarla bronzlaştırabilirim yoksa çok çirkin. Yani önceki mayo iziyle öbürü uymadığında yapacak bir şey yok. Bakıyorum bugün erkeklere gene herkes neredeyse haşemeden bir seviye. 2 santim daha alta inmişler ama... Yani yukarı yok çıkmışlar. Canım orada hala dizleri kapatan erkek şortlarıyla denize giriyor. Boğulacaklar ya. Boğulacaklar. Yani o, sen o kadar uzun şeyle girdin mi hiç? Var. Yani benim de öyle var. Hani surf yaparım falan diye aldığım o tür mayolar var. Ya benim de var. Hakikaten boğulacak gibi oluyorum. Ağır bir kere çekiyor seni suyun dibine doğru. Dibe çeker. Evet. Yani insanlar idealleri için ölmeyi göze aldılar. Mücadeleler yaptılar yıllarca. Biz çok uyduruk yani bütün bu hayat... terazisinde ne idealler uğruna insanlar mücadele ettiler. Benim tek idealim insanların ya ben de şort mayo giymesi. Bu kadar basit bir şeyin de yapılması lazım. Bir elinde taşımın altına sokulması lazım. Örneklerle olması lazım. Ya. Ya mesela ünlüler Tom Cruise. Her şeyi de ünlülerden beklemeyin. Leonardo DiCaprio. İlk adımı biz atalım ya. Brad Pitt. Sen Brad Pitt'i gördün mü? Brad Pitt giysin. Yemin ediyorum Brad Pitt giydiği gün patlama yaşanacak. Hep ya. Yani her şeyi de ünlülerden bekleyemezsin. Bir ilk adımı biz atalım artık. Bir şeyde de bir sosyal meselede de önce biz olalım ya. Ya önce değil sen trendsetter mısın? Sen kimsin ya? Bir her şey evet hakikaten. Trendsetter değil. O setter ne oradan çıkmış derler. ben trendsetterim. Setterler derler bana. Vallahi öyle derler lütfen ya. Hakikaten ama ne yapacağız? Ben alıyorum. Bir yerde bir tane ucuz mavi gördüm. Ya ucuz mavi değil. Ucuzuna gitme. Havalı ve kaliteli olanına yönel. Tamam, eskiden bunların bin bir türlüsü yok, vardı. Ben çeşit yok. Sırf siyahları dizmişler evet, önce. Siyahlar... Cenazeye mi gidiyoruz? Denize mi gidiyoruz? Ya işte o büyük sıkıntı. Eskiden... Paçalı şortları görüyoruz. Rengarenk desenli. Leopar desenlisinden tut. Evet, üstünde neler, neler işte vardı. Gemici halatlarından yapılmış desenli. Çünkü benim öyle bir şeyim vardı. Efendim, halat içeride dercesin. dercesin gibicesine. Gençliğimin ilk yılları hep o halatlı şeyle geçti. Slip mayo ile geçti. Ama en özendiğim abimin hakikaten o leopar desenli şeydi. Leopar dediğim benek benek olan leopar değil. Yani çizgili çizgili olan kaplan mı? Kaplan. İşte kaplan. Leopar. Benim ne vardı biliyor musun? Ha. Morumsu bir şeyin üstüne. O renklerle şey olmuştur da fuş, o yüzden. Fuşyanın üstüne siyah leopar vardı. Öyle bir leopar. 15 yaşında. 15 öyle yaşında. Bir leopar yok, yok zaten. Leopar zaten gerçek leopar şeyiyle denize de girilmez de. Öyle mayolarım vardı ne kadar güzel. Sonra yavaş yavaş uzadı. En son ayak bileklerimi de kapattığı noktada durdum. Ben bu sene gittim mayocular. Mayocular şahsına gittin. Mayocular şahsına dedim ki böyle kalite hani o uzun sörfçü mayolarının esas menşei olan firmanın. Ya kardeş dedim bunun daha kısasını yapmıyor musun? Beyefendi dedi bu sene bayağı bir kısa aldı falan diye. Bir çıkardı. İki parmak yemin ediyorum iki parmak kısalmış. Ya dedim bu gene uzun daha kısa Daha kısa istiyorum beyefendi. Ha deyince olmuyor. Sizin baskılarınızla ancak bu kadar şey yapabildik. Ben geçen sene gene yaz bekleri olduğum bir dönemde hadi dedim Bürge'ye hoş bir sürpriz olsun. Burada gittim lüks ben de, bir alışveriş merkezimize. Elbette ki Gordion alışveriş merkezimize. Oradan bir şey alayım dedim. Slip mayo. Aldım bunu. Eve geldim. Bir giydim. Şimdi ben normalde de boxer giydiğimden vücudumu o kadar açık etmeye alışmamışım. Giydim aynada bir bak. Donsuz gibi yani böyle bir insan içinde böyle çıkılır mı? Hakikaten o kadar korkunç. Orların buraların belli oluyor o gibi geldi. O noktaya gelmişiz ya. Ha tabii canım. Slip mayo şey değil ya, bir zamanlar herkes giyiyordu bunu. E tabii. Koca koca. Hala giyiyorlar. Aile babaları giyiyordu. Yurt dışında herkes giyiyor ya. Seks manyağı olmaya gerek yok slip mayo giymek için. Hayır. Aile babaları giyiyordu. Bu bir cinsel tercih göstergesi yani. Değildir. Evet, herkes öncelikle şey ondan mi? Korkuyor. Onunla hiç alakası yok. Bilakis yani vücudumuz nedir? Güneşten maksimum nasıl istifade etsin? Onun şeyindeyiz biz. Yani şimdi dedelerimizin dedelere gelesin. Dedelerimizin eskiden giydiği mayo. Babalarımızın giydiği mayo. Bugün bir şey mi yani? Cinsel haykırışın sembolü haline mi geldi? Hayır. Olamaz öyle bir şey olamaz. Ya benim dedemin mayosu var. Bak dedemin mayosu yemin ediyorum şu anda benim giydiğim mayodan belki bir nebze daha küçüktür. Yıl 1938. Bakınız. Nereden nereye geldik? Bu arada slip mayo hakikaten de... Al al oradan al. Slip mayo deyince işte... Canlar yanıyor galiba yine. Günaydın efendim. Yani. Maalesef düdük sesi. Zamanında açamazsan düdük sesini alırsın böyle. Adama düdük sesini böyle verirler. Buyurun devam edin siz. Şimdi yeni sezonda ne? Gerçi Bodrum odasına geçiyoruz. Bodrum odasında neler var? Yanana buzlu havlu. Aa ne güzelmiş o. Plajlarda saat, her plajda değil kalite plajlarda saat 14'de hani zamanda buzdolabından çıkan kot vardı ya senin giydiğin işte onu aynısını havluyla yapıyorlar. Ondan sonra sorbe servisi. Bu sene sorbe moda. Sorbe modası. Sorbelere gelesin. Ondan sonra sorbe içtin mi hiç sen sorbe? Sorbe içilmiyor aslında, yeniyor. Yeniyor da içiliyor çünkü ama hemen sorbe... gevşiyor. Gevşek bir içecek yani Ben de sorbe şey hissi gıda. Uyandırıyor. Ne derler? Şerbete çok benziyor ya bunun ismi. Ha. Sorbe. Çalıyor çalıyor. Aç. Aç Ege aç. Aç Ege aç. Modern sabahlar teşekkürler lütfen. Ya sen niye açamıyorsun? Bas şunu adam gibi. Basayım mı? Kaliteli bas. Evet kalite işte bu. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Oo Günalım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz siz nasılsınız? İyiyim sağ olun. Ben slip mayo için aramıştım. Buyurun dinliyoruz efendim. Buyurun bize mi vereceksiniz eski slip mayolardan? Hayır benim eşim sürekli giyer. O hala işte, giyiyor değil mi? Eleştirmiyorsun. Hala giyiyor. Kurban olurum ben. Yapmayın etmeyin giymeyin bunu falan demiyor musunuz? Hayır ben ısrarla istiyorum. Ben istediğim için giyiyor. Peki biçimli mi eşinizin vücudu? Fena sayılmaz. Nasıl fena sayılmaz? Tatlı bir göbek var mı? Hiç yok. Hiç, hiç yok. Yok. Evet. O zaman biçimli vücudu. İdare eder. Peki kendimize mesela kadar. Bugüne kadar hiçbir plajda hanımefendi yapmayın etmeyin çoluğumuz çocuğumuz var bu adamı alın götürün veya üstüne bir şey giydirin diye uyarı vallahi aldınız mı? 18 yaşında kızımız var. O bile itiraz etmiyor. Helal olsun valla pırlanta gibi bir genç kız yetiştirmişsiniz. Çünkü anne babanın üstünde en büyük baskıyı kuracak kişi evdeki genç kız bir yaştan sonra. O da değil mi? Yani değil o itiraz etmiyorsa gerçekten çok güzel bir şekilde yetiştirmişsiniz evladınızı. Size karışıyor mu hanımefendi kızınız? Karışmaz. Yani size de karışmıyor. Anne ay bunları giyme artık falan filan gibi şeyler yok mu? Yok hayır biz sizin programınızın adındaki gibi modern sabahlardaki gibi modern bir aileyiz. Ay ne kadar güzel. Hakikaten anne baba üstündeki genç kız etkisi sıfıra indirilmiş neredeyse. Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu ya. Örnek aile ya. Yılın ailesi seçeceğim vallahi ben. Çok şeyler öğrenmem gerekiyor hanımefendiden. E tabii. Kız çocuk yetiştirme konusunda. Yemeklerini güzel yiyor mu peki? Yediğini zannediyorum artık üniversiteli İstanbul'da. Ha karışmıyorsunuz ona da artık ne yerse evet. Yesin diye. Peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Bize cesaret verdiniz güç verdiniz sağ olun. Giymenizi öneriyorum. Çok güzel. başlaması gerekiyor. Peki nereden bulacağız şimdi? Beyefendinin muhtemelen eskiden kalma mayoları vardır ama biz... Yok, hayır hayır, o sizin söylemekten imtina ettiğiniz markanın her yıl bir iki modeli çıkıyor. Ama çıkar. Onlar çok ben böyle... Ben özellikle alıyorum. Siyah siyah mayolar, cenaze yani, mayosu gibi. Yani güzel lacivertler var. Üzerlerinde ufak tefek işte atraksiyonlar, çizgiler. Ama biz halat arıyoruz. Halat. Yani diyorsunuz ki mayocunuzdan ısrarla isteyin. Evet. Tezgah altında satıyorlar. Sezon açılınca mutlaka bir dolanır bir tane alırım her yıl. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler lütfen. Ya şey yapalım. Ben şimdi yurt dışına çıkacağım ya. Evet. Oradan bulayım geleyim. Bana al. Yemin ediyorum kendime de alıyorum, sana da alıyorum. Bana aynından. Cart böyle Yunanca cart rengi certis diyeceksin. Galisperas. Certis mayo diyeceksin, onu verecekler sana. Certis marka mayoları. Hı-hı. Yalnız ülkeye sokmakta zorluk yaşayabilirsin. Nasıl sokacağımı çok iyi biliyorum. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar devam ediyor. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Yeni bir saate başladık. Bu saat içinde hediyeler havalarda uçuşacak. Telefonumuz 210-30-30. Her zaman olduğu gibi Gordon Alışveriş Merkezi'nden Nashwell paketi veriyoruz. Bu paketin içinde sinema davetiyeleri ve köfte menüleri var. Bunun dışında Radyo Tümrüt'ün 83. özel gösterimi Harry Potter'ın görkemli finaline de iki çifte davetiyeler vereceğiz. Sorumuz da basit. Tatil hayalleri kuranlar vardır, planlar yapanlar vardır. Biraz daha güzel hayalinizdeki tatili hayal etmenizi isteyeceğiz. Hayalinizdeki tatili hayal etmenizi totoloji kampında bunu gerçekleştirmenizi düşünüyoruz. Şöyle bir şey, bir tatile çıksanız kimle çıkardınız? Ha, yani tabii ki sevdiceğiniz birisiyle illa ki çıkarsınız zaten. Yani tabii ki. Ama size böyle bir imkan veriliyor. Yani eşimle en güzel tatil. Kime diyorsunuz, onunla tatile çıkma şansınız olacak. Yani kimse şey, kim dediniz, falanca artist. Falanca artisti hemen getiriyorlar. Buyurun çıkın. Buyurun tatile çıkın. Ve falanca artist de oynaya oynaya geliyor. Aha çok iyi oldu falan diye. Şimdi okullar tatil, bizi genç arkadaşlarımız da dinliyor. Zamanında biz bir programımızda hangi ünlüyle arkadaş olmak isterdiniz diye sorduğumuzda bize şöyle bir cevap gelmişti bir beyefendiden. Şehvetini gizleyemeyen bir beyefendi. Müjde arkadaş olmak isterdim. Müjde onunla arkadaş olmak isterdim diye. Hani bu tip bir tanesi de Beyazıt Öztürk'te. Neden? Onunla sohbet etmek isterdim. Onunla mesela gün batımını. Öyle bir şey de vardı. O da vardı değil mi? Öyle bir beyefendi de vardı. Yani o tip hayallerinizi başka bir gün başka bir platformda dinleriz ama yerin en uygunu değil herhalde. Evet evet. Tabii yani tatil diye düşünelim. Biz tatil diye düşünelim yani. Hani tatilin içinde başka her türlü aktivite de olabilir ama en azından sesinizin tonunu kontrol edin. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Merhaba. Ben Selim Soytemiz. Selim Bey hoş geldiniz. Soytemiz. Neredesin Selim Bey şu anda? Ben şu anda Sydney'deyim, Avustralya. Aa gerçekten mi? Evet. İspat edebilir misiniz? Ha ondan tamam anladım. Sesinizin geç gelmesi ondan. İspat edebilir vallahi misiniz diyecektim ama gerek yok. Evet. Şu anda saat 4.15. Ne yapıyorsunuz bu saatlerde öğleden ya? Öğleden sonra. Ha öğleden sonra 4.15. Valla şu anda çalışıyorum öğleden sonra. Ha. Öğleden sonra. Bir tane... Daha orası 4 Temmuz değil mi? Evet şu anda 4 yok 5 Temmuz'un. Oldu 5 Temmuz. 5 Temmuz oldu. Ha, onlar daha önce başlıyorlar değil mi güne? Doğru doğru. Bitiriyorlar bile. Ayrıca bir de 4 Temmuz olmasının Avustralya'ya ne gibi faydası olabilir? Yani ben sadece tarih üstünden konuşuyorum. Yani kraliçenin doğum günü desen değil. O zaman bir Selim Bey'e soralım. Selim Bey biz daha yeni başladık bu 5 Temmuz'a. Güzel bir gün mü? Siz daha iyi biliyorsunuz. Daha hakimsiniz duruma. Valla burası güneşli ama çok rüzgarlı, çok soğuk. Çünkü kışı yaşıyoruz biz. Aa bir de o var. O da sizin ya yani dezavantajınız tabii. Kışında yazı yaşarken evet. İyiydi değil mi? Evet siz de donarken biz de burada yanıyoruz o zaman. Kaç yıldır oradasınız? Ben 16 yıldır buradayım. Aa ne kadar güzel. Ne yapıyorsunuz orada? Valla Türkiye'de reklam fotoğrafçısıydım. Buraya geldim. Şu anda digital production yapıyorum. Bir tane ne derler? Şirketiniz Türkiye'deki mi? Türksel gibi. Hı-hı. Evet. Hayır, şirketim yok ama öyle büyük bir GSM operatöründe çalışıyorum. Orada çalışıyorsunuz. Peki. Evet. Var mı dönmeye niyetler falan? Yok canım, ne olsun. Vallahi Fenerbahçe'nin halini gördükten sonra dönmek istemiyorum hala. Aa, hakikaten ya, yurt dışındakiler ayrı bir çok etkileniyor. Biz etkileniyoruz ama onlar daha fazla etkileniyorlar. Daha fazla etkileniyorlar. Vallahi çok etkilendim ben. Peki efendim. Belli, sesinizden de belli. Peki Selim Bey, tatil planları var mı? Türkiye'ye gelecek misiniz? Ya da kimle gideceksiniz? Nedir? Biraz bize anlatır mısınız? Tatile gidecek olsanız kimle giderdiniz? Vallahi tatile gidecek olsaydım herhalde sevdiğim bir arkadaşımla giderdim. Sohbet muhabbet bol olsun diye. Ya hani onunla her zaman gidersiniz. Onunla gidersiniz canım. Ünlülerden falan fıstık. Ünlülerden kimle? Hiç düşünmedim ünlülerden. Bayan olsa şimdi... Olur. Bayan da olur. Bay olur, bayan olur. Bayan mı? Bayan mı istiyorsunuz? Bay yanı mı, bayan yanı mı? Bayan olsun. Bayan olsun diyorsunuz. Kim peki? Bayan olsun diyorsunuz, bayan, bizim olsun diyorsunuz. Olsun. Sesi nasıl değişti? Herhangi bir bayan mı yoksa bir bayan... Aynen öyle diyorum. Ya kim olsun? Bayan? Valla bay... Bay değil, bayan. Bayan olsa daha iyi olur aslında. İki bayan istiyorsunuz. Peki iki bayandan evet. En azından birini söyleyin. Öbürünü biz denk getiririz. Valla kim aklıma gelmiyor şimdi ya. Hiç mi aklınıza gelmiyor? Askerlikte yani, mi yapmadınız ya? Anladığım kadarıyla bayan olsun da kim olursa olsun diyor. Nasıl keyiflendi? İşte. Şöyle olsun. Bir tane sarışın olsun. Bir tane sarışın olsun. Bir tane de esmer olsun. Bir sarışın, bir esmer olsun. Sarışınla bir... Adayı dolaşırken esmer yemek yapar mesela. Mesela? Esmerle adayı dolaşırken sarışın sofrayı toplar. Esmer bayan ve sarışın bayan istiyoruz diyorsunuz. Adaları dolaşacak. İki tane istiyorum çünkü tatilde sıkıntı en kötü oluyor. Şey, evet. Şimdi bazen burada arkadaşlarla bir ev tutuyoruz, bir tatile gidiyoruz. Hani konsept olarak çok iyi ama... Birisinin yemek pişirmesi lazım, birisinin bulaşık yıkaması lazım. Yani sadece adayı dolaşmak mı oldu? Rahat ettim diyemiyor insan. Doğru. Peki, çok teşekkürler yemek efendim. Yemek yapıp sofrayı toplaması lazım. Tabii. Peki, görüşmek üzere efendim. Tabii, hoşçakalın. Selim Bey, tabii. Sofra diyorsunuz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın, bye bye. Bye bye ya. Ya bye bye tabii. Sofra toplamak. Sevgili dinleyiciler, başta demiştik ya... Şehvetiniz sesinize yansımasın diye. Hani Selim Bey'in şuh kahkahaları var. Ama ben şimdi Selim Bey'in günahını almayayım. Tabii. Orada kış ya. Orada kış tabii. Bir anda şimdi duyunca... hem bayan hayali, bir tarafta sıcak günlerin hayali, denize girmenin hayali, ondan bir şey oldu. Sinirleri boşaldı. Böyle bir rahatladı. Yoksa hani esmerde sarışında gözü olmadığını ben Selim Bey'i tanıdığım kadarıyla biliyorum. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Hande. İsmim Hande. Hande Hanım, hoş geldiniz. Yolda mısınız? Yoldayım. Şu anda Gimat tarafındayım. İdebi'ye doğru gidiyorum. Ne güzel, doğru. Ne mutlu. Sizin adınıza o kadar seviniyoruz ki hanımefendi. Evet, ben de çok seviniyorum. Vallahi çok güzel bir yerde çalışıyoruz. Uzayan kol bizden olsun. Sonunda birisi İbedi'ye kadar gitti. Bravo! Ne iş yapıyorsun Sende Hanım? Ben iş mimarım ama aile şirketimizde çalışıyorum. Makine üzerine çalışıyoruz. Makine üzerine çalışıyorsunuz. Ne makinesi imal ediyorsunuz? Biz anahtar tesirli süt fabrikaları kuruyoruz. Meyve suyu fabrikaları kuruyoruz. Aa, ne güzelmiş. Evet. Çok değişik bir iş. Peki tatile kimle çıkmak isterdiniz? Valla şöyle söyleyeyim. Eda Taşpınar diyeceğim. Eda Taşpınar'la. Evet, çünkü ben o kadar beyazım ki her deniz mevsiminde böyle 5 dakika çıkayım güneşe, 50 fakta öyle kıpkırmızı mutlaka gibi oluveriyorum. Ha, ben beyazım diyorsunuz. Onu da beceriyor, anlamıyorum. Kadıncağız her daim kapkara böyle geziyor, böcek gibi falan. Bilmiyorum, belki ucundan kıyısından sürünürüm falan. Onun bronzlaşma sırlarını elde etmek için, ama şimdi şöyle bir şey de var yani. Sizi Fedon'la göndermeye karar verdim. Fedon'la göndereceğiz efendim. O da olur yani böyle. Peki, Eda Taşpınar'ı ekledik listemize. Çok teşekkürler Hande Hanım, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi aslında Eda Hanım'ın sorunu da sorun değil yani, aslında o kadar. Oto bronzlaştırıcıyla bu meseleyi halledebilirdik. Oto bronz. Vallahi hakikaten oto bronzda patlama yaşattıracağım ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Deniz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Yıldız'dayım, stajdayım. Kolay gelsin. Deniz Hanım, kimle çıkarsınız tatile? Ya aslında benim tatil hayalim hiç yok. Yani böyle malak gibi evde yatayım, televizyon izleyeyim, klima olsun falan isterim de. Olsun, malak gibi evde yatarken... Öbür kanepede kim yatsın o zaman, öyle sorun. O zaman Johnny Depp yatabilir. Bak nasıl bak keyifleniyor. Bak gene Allah Allah ya. Yalnız şimdi siz Johnny Depp'i hani Karayip Korsanları'ndaki haliyle görüyorsunuz. Böyle tam bir Hollywood yıldızı olarak görüyorsunuz ama kanepede eşofmanlı halini bir düşünün. Ve diz veya yapmış eşofmanlı. Niye gizli pencerede falan gayet. Ev şortuyla düşünün. Bir şekilde yatıyorsun yani. Valla pazardan alınmış o ev şortuyla hakikaten bir düşünürsünüz. Şehrin mini pazarından. Valla bir ayağını bağdaş kurmuş, bir ayağı uzanmış böyle. Sana şey diyecek Deniz. Ya Deniz ya. Ya Deniz bu klimayı kapat. Çünkü doğrudan benim belime geliyor falan dediğinde. O... Beline de sizin hırkanızı bağladığında. Ve bir taraftan da ayak parmaklarıyla oynadığında Johnny Depp aynı Johnny Depp olacak mı? Tamam vazgeçtim. Ben zaten tek başıma yatmak istedim. Yo yo. Ben ilk başta o sesinizdeki şehveti tekrar duymak istiyorum. Johnny Depp olsun. Buradan da anladığımız kadarıyla terlik şehveti öldüren önemli bir şeylerden bir tanesi. Çok teşekkürler Deniz Hanım. Kolay gelsin size. Size de kolay gelsin. Uzun zamandır yaşamadığımız güzelliklerden biri. Mikrofonu açıp unutma coşkusunu yaşadık. Vallahi ben ne dediğimi de hiç hatırlamıyorum yani. Herhalde beni stüdyoya kibarca kibarca çağırman dinleyicilerimizi irkiltmiştir sabah sabah. Yani normalde tabii nezih bir şekilde çağırdığımda gelmediğin için biraz sert bir şekilde otoriter diyelim yani sert de değil. O seviyor, o şekilde çağrılmayı sevdiği için, yoksa biz de şey değiliz herhalde, ruh hastası değiliz, durduk yere öyle çağıracak. Bilgi almaya çalışıyordum bu son gelişmeyle ilgili de ondan stüdyoya geç kaldım. Evet doğru, ondan bahsetmedik. ODTÜ yakınlarında patlama oldu diye bugün daha doğrusu yeni işte dinleyicimizden telefon geldi. Twitter'da da yorumlar var. Bir yani haberi tam her yönüyle öğrenmeden kimseyi de böyle sabah sabah endişelendirmemek için öğrenelim de ondan sonra yayından söyleyelim diyorduk. Ses bombası olduğu söyleniyor. Evet. Ölü yaralı olduğu olmadığı yönünde öyle. İlk bilgiler ilk araçların zarar gördüğü söyleniyor. Bilgisi olan varsa aslında bize şey yapabilir, ulaşıp ne oluyor ne bitiyor şey yapabilir. Diyelim biz konumuza devam edelim. Bu arada biz hatırlamıyoruz. Eğer orada bir araya bir karışmış. Araya bir şeyler sıkıştıysa. Ne sıkıştı onu da şey yapalım. Evet. Lan diye bir bağırmayı duydum. Evet. Ben de onu duydum da o zaman mikrofon açık mıydı? Belki sen sonradan açtın. Oturur oturmaz açtın. Bilmiyorum. O da çıktı mı çıkmadı mı onu da bilmiyorum. Çünkü sen oturur oturmaz parmaklarını oraya basmış olabilir. Benim nezih parmaklarım basar çünkü parmacıkların. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler, ne oluyor ne bitiyor, hem o konuda konuşabiliriz hem de tatile çıksanız kimle çıkardığınız sorusuna yeniden yorumlarınızı alabiliriz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Abdurrahman Merzifonlaoğlu. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Neredesiniz şu anda? Şu an Keçiören'deyim. Keçiören'desiniz. Peki Abdurrahman Bey, var mı tatil planı falan? Var. Nereye gidiyorsunuz? Kararsızım. Birinci ihtimal Asos Behram tarafı. Behramkale tarafı. İkinci ihtimal de Kaş civarı ama hala belli değil. Kaş'a gitseniz ya Abdurrahman Bey. Valla bizi kırmayın, Kaş'a gidin. Hadi Kaş'a gidin. Tamam gideyim. Kimle gidiyorsunuz? Kimi alacak? Normalde kimseyle gitmeyeceğim ama siz teklif yapacaksanız Özlem Tekin. Özlem Tekin'i alırım diyorsunuz. Evet. Ne yapacaksınız? Yani var mı Özlem Tekin? Kaş'ta böyle rock barlara falan gideriz. Yok öyle abi ya, hiç yani başka insana gerek yok. Başka insana gerek yok, Özlem Tekin şarkı yeter diyor. Şarkı söylemese de gerek yok ama. He, şarkı söylemese. Hayranı mısınız siz Özlem Tekin'in? Hayranıyım. Hayranısınız. Uzun zamandır pek... Hayranıyım demeyeyim de hayranım diyeyim. Hayranım. Ha yani evet. Bütün hayranlarından ayrı bir noktadayım diyorsunuz. Meftunum diyorsunuz yani bir taraftan. Evet, evet. Meftunum aynen. Seste istediğimiz kıvam yakalanıyor. Kıvamı yakaladığımıza göre kritik anında çok teşekkür ederim. Abdurrahman Bey bir şey soracağım. Yayını buyurun. Dinliyorsunuz değil mi? Nasıl anlayamadım? Yayını dinliyorsunuz bir süredir. Tabii tabii. Bizim konuşmalarımız çıktı mı yayına bir öncesinde sonrasında falan bir... Parça çalarken hayır. Mesela aradan bir şeyler geldi mi oradan, böyle bir sesler değişik yayın line diye falan böyle sesler duyuldu mu? Yok anlayamadım ne dediniz de şu anda. Ha, yani anladım. Anladım. Yok canım zaten o zaman içimiz rahat, mikrofonları açık unuttuğumuzu düşünerek bir an tedirgin olduğumuzu söyleyebilirim sadece. Çok teşekkür ederiz. Rahatız yani rahatız. Ama evet. Abdurrahman Bey o sırada hayal dünyasında olduğundan. Tabii Özlem Tekin'le işler değişik olabilir. Neyse. Belki duymamıştır. Çok teşekkürler efendim. Kolay gelsin size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi tatiller. kaçta tabii abi, ne yapacaklar sonuçta yani. Hayır, biz de şey olduk, yol göstermiş gibi olduk. Ben küçük çakıl, büyük çakıl, bir küçük çakıl, bir büyük çakıl falan filan, öyle hayat geçecek gidecek. Limandı, mimandı falandı, fıstıktı. Adaları dolaşırız, yemek yaparız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çıf çıf çıf çıf çıf çıf. Bayan Bey, radyonuz açık galiba. Evet, hemen kıstım. Kısın hatta, kapatın. Boş verin radyoyu ya. Ya Bayhan Bey, çok zahmetli olmak istemiyoruz ama bir de araç kitiyle mi konuşuyorsunuz? Evet evet. Onu da çıkarın. Onu biraz daha yaklaştırma şansınız falan var mı? Bir de üstünüzde kıyafet var mı? Bunu sonu nereye varacak? Bilmiyorum ki. Ha, şimdi hazır başlamışken devam edelim istedim. Çok güzel oldu. Bayhan Bey, hemen sorumuzu hatırlatalım size. Tatile çıksanız kimle çıkardınız? Bu hayali bir tatil olabilir değil mi? Tabii hayali ki. Bir kişiyle birlikte. Hayali bir kişi olur, o da olur, o da olur. Valla Kanarya Adaları'na gitmek isterdim, Quasimodo ile birlikte. Quasimodo ile birlikte. Sebep? Yanında yakışıklı görünmek için mi? Evet, yani kızlar için iyi bir alternatif olabilirim. Ya ama şimdi tabii böyle bir düşünce var insanların. Ya yanınıza hazır bir kız alıp gitmek varken niye orada bir bilinmez bir maceraya giriyorsunuz Ayhan Bey? Hakikaten ya, sonra kendinizi şeyle bulmayın, bira kasalarının üstüne. Kozim odayla sop. Nerede yatağı yapıyor? Abi kızlar bize niye bakmıyor falan diye. Oğlum hep senin ağzını salya sakıyor, ondan oluyor ya. Burada kilise olsa abi ben çanları çalayım falan diye başka bir sohbet olmaz yani. Bazen büyük çanı çalıyorum, bazen küçük çanı çalıyorum. Ne konuşacaksınız bir de Kozim odayla? Yani Quasimodo'yla birlikte konuşacak bir şey ya yok siz ama yani bizi onunla birlikte ortalıklarda dolaşmak yeterli olur diye düşünüyorum. Bence siz bir garanti yanınıza birini alın. Siz gene Quasimodo'yu da alın da birini de alın. Kimi alırsınız? Şey, o zaman Cinderella'yı da alalım. Cinderella'yı. Siz hayal dünyasında var. Ama onunla da bir şey olmaz ki ya. Yani. Cinderella hanım hanım çık. Ay ben 12 olmadan kalkayım. Sabah çünkü açık büfeye ineceğim falan diye konuşacak. Gecesi şeyi yok vallahi billahi ya. Peki. Neyse Ayhan Bey, teşekkür ederiz. Çok hayal dünyasından örneklerle bize şey kattınız. Yol gösterdiniz. Yol gösterdiniz. Bu arada telefonlarımız kendiliğinden bağlanmaya başladı. Hadi canım. Galiba. Günaydın efendim. Good morning. Hallelujah. İşte son o hallelujah demeyeydi mi? Son o hallelujah bozdum ben. O iyiydi, çok iyiydi. Çünkü adam hallelujah'yı duyunca şaşırdı yani. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Kumru ben. Kumru Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı tatil planı? Tatil planım yok. Aa, herkesin bir tatil planı vardır aslında. Aa, olur mu canım, bir insan kafada bir tatil planı olmadan tatile çıkamazsınız ki. Evet işte, tatile çıkamayabilirim bu sene. O yüzden aradım sizi, çok hevesli. Peki kimle çıkmak istersiniz çıkarsanız? Aslında ben Vedat Milor'u düşünmüştüm ama şimdi sizi aradım. 3 seferde telefonla ilgili bir sıkıntı oldu, bağlanamadım. Hı-hı. O bağlayan arkadaşla birlikte de gidebiliriz. O da biraz çok çalışıyor gibi geldi bana. O arkadaşı bulacağım. Onu isterseniz biz tatile götürelim. Hayır, ne de? Biz birlikte gidelim. Vedat Milor'la tatil... Vedat Milor'la tatil dünyanın en lezzetli tatili. Yalnız içiniz bulanabilir yani. Sadece ya çünkü... Kesinlikle bulanmaz. O benim en büyük hayalim. Hatta bilmiyorum, asistan alsa bir şey yapsa böyle. Siz onu yemek yerken çok fazla detaylı incelemediniz galiba Vedat Milor'u. Yani bir noktadan sonra sinirinize dokunabilir. Onu hatırlıyorum, böyle ekmeği kokluyordu falan, çok büyük bir aşkla. Ama kesinlikle bana uygun bir tatil arkadaşı olduğunu düşünüyorum Vedat Milor. Siz ama bir de esnaf lokantalarını dolaştık. Burada çok güzel bir köfteci var ciddi. Siz yiyici misinizdir? Yani yiyici misinizdir evet. Derken yemeği seversiniz yemeği galiba. Yemeği çok severim evet. Hmm. O zaman ayarlı Vedat Milor'la. Vedat Milor'u ekledik listemize. Çok teşekkürler ben efendim. Teşekkür kolay gelsin. Hoşçakalın Kumru Hanım. Vedat Milor'la ilgili duyduğum en komik espri şey. Adam yiyor ama çalışıyor. Bu arada telefon bıp adam diyordu. Yiyor çalışıyor dediğin şey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kurtuluş Yıldırım. Kurtuluş Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz? Teşekkürler, sağ olun. Şu anda yoldayım, yürüyorum, işime doğru gitmek üzereyiz. Ne işiniz var Kurtuluş Bey? Yani işinizin içeriği anlamında değil, ne iş yapıyorsunuz anlamında? Yazılım mühendisiyim. Yazılım mühendisi. Hastasıyım evet. Bu yeni dönem şey, mesleklerine. Yani öyle afili bir ismi de var zaten. Ama biz de şimdi genel düşünce olarak yazılım mühendisi, yazılım bilgisayarda kod yazıyorum falan deyince herkesin Bill Gates olduğunu düşünüyoruz. Öyle mi durum, yoksa hakikaten de böyle çağımızın en ağır işlerinden biri mi? Yok, evet dediğiniz gibi çalışmanın en ağır işlerinden bir tanesi ama fakat herkes kod yazmıyor. Özellikle ben mesela kod yazmıyorum. Onun başka alanları var yani alt birimleri var. Alt birimlerinden başka bir şey. Kurtuluş Bey, onu bunu bırakın, parası iyi mi? Ondan bahsedin siz bize. Yani işte hani cebimiz doluyor. Kurtuluş Bey, şöyle sorsak. Bugün yaptığınız yazılım mühendisliği mesleği 100 evet. Yıl önceki hangi mesleğe denk geliyor? 100 yıl önceki hangi mesleğe denk gelir? Katip dışında bir şey söyleyin lütfen. Valla öyle çok bir şey gelmedi aklıma ama çok meslek 100 yıl önceki bilemedim. Nasıl bilemediniz? 100 yıl önce yaşasaydınız işsizsiniz yani. Yani bunu bir düşünün, bir yerde hata yapıyorsun. Çünkü 100 yıl önce de, düşünsenize elle tutulur bir şey yok ortada. Nasıl elle, sanayi devrimi aşk olsun, duymamış olayım ben bunu. Sanayi devriminde başlamış. Şey diye mi dolaşıyor? Bilgisayar tipi bir şey. Daktilo'ya benziyor ama elektriklisi, bir de televizyon. Televizyonu da bilmiyorsunuz. Allah belanızı versin. Daktilo da yok ya o zaman, 1900'lerin başı, ne daktilosu? Aa niye, çatır çatır daktilolar var. Var da az tek tük yani. Peki biz tatile dönelim. Tatile dönelim Kurtuluş Bey, hakikaten. Kimi götürüyorsunuz? Vallahi Hugh Hefner'ı götürmek isterdim. Ne, kimi? Hugh Hefner'ı. Ona yani bir de bakıcılık yapacağım diyorsunuz. Ha, 15 dakikada bir çiş molasıyla uğraşacaksınız. Hadi yani plaja inelim. O da olur ama anlatacak bir hikayesi olan birisi olsun yani. Anlatacak ne hikayesi? Adam sabah ondan sonra orada şey vardı, onu aldım ben de. Bizi malikaneye götürdü. O yaştaki bütün dedeler benzer hikayeler anlatıyorlar. Hiç Hugh Hefner'a gerek yok. Herkesin hayal dünyası. Ne var ya zamanı. Vizyonu geniş birisi olmasını tercih ederim tabii ki. Ha, vizyonumu genişletsin diyorsunuz yani. Yani. Anladım. Siz ama nasıl? Şey de zannediyor olabilir. Hugh Hefner hep 3-5 kızla geziyor ya. Doğru. 3-5 kızla geziyor. Oradan da çok kötü yancıymışsınız Kurtuluş Bey. Yani ben buradan herkese sesleniyorum. Adam yazılım mühendisi ama çok fena yancı. Yani tatile falan çıkacak olanları ben buradan ikaz. Böyle 3-5 arkadaş bir araya geliyorsa bu adama dikkat. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Bu tam bir köpek balığı diye tabir edilen. Ama sonra şey de oluyor. Avını sinsice bir kaplan gibi bir şeye yatıp pusuya yatıp bekleyen bir adam. Tam mühendis işte. Tıkır tıkır kafa çalışıyor. O zaten yalnız gelmez tık tık tık falan diye. Hay Allah. Hugh Hefner'a tatil. Ondan sonra... Ya ben bir çiş yapıp geleyim, hemen anlatacağım diye 15 dakikada bir hikaye zor dinler insan. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? Ben Emre Meral. Oo Emre Meral, hoş geldiniz. Ne oldu Emre? Bir selam sabahı kestin bize. Hayırdır inşallah. Hayır, senin de giriş, yani giriş yapmanı bekliyordum. Merhaba, günaydın demeni bekliyordum Fahir'cim. Fahir şimdi giriş yaptı. Buyurun. Ben giriş yaptım, lütfen bana da merhaba diyebilirsin Emre. Emre merhaba, var mı Fahir. Tatil planı? Tatil planım var ya, Ağustos'ta inşallah. Nereye? Altınoluk'la İstanbul, oradan sonra. Altınoluk ne ya? Tabii. Altınoluk ne ya? Kaç yaşındasın Emre Meral? Yazlığa gidiyorsun değil mi Altınoluk'ta? Efendim? Altınoluk'ta yazlığa gidiyorsun, itiraf evet, et. Yazlığa gidiyorum. Yani ben 30 küsur yaşında bir adamın Altınoluk'ta yazlığa gitmesini şu anda kabullenemiyorum ama neyse tabii ki. Evet Emre Meral. Kimle? Bir de bekar adam yani. Bir de bekar, ha onu diyorum. Ondan sonra neden benim işim gücüm olsa... rast gitmiyor? Ya gitmez Altınoluk'ta yazlıkta ne kadar ne gidebilir yani? Peki Emre Meral, hayalindeki tatili anlat bize. Hayalindeki tatil tabii ki en iyi arkadaşım Serkan Kara İsmailoğlu'yla ama ya bu aralar Oktay Demirci'nin eksikliğini cidden çok hissediyoruz. Oktay'ı da cidden çok onu biz de hissediyoruz canım. Valla biz de. Biz, yani... Sizin, sizin bir şey macerası var ya, Kıbrıs'ta Kıbrıs. Baradisco'ya naylon poşetle gitme. Ha, o zaman tatile Oktay'la gitme hakikaten, bilmiyorum ünlü olarak kabul eder misin Oktay'ı ama tatile gidilmeyecek adam. Oktay şimdi Amerikalardan gelirken New York'un çeşit çeşit muhitinden aldığı o naylon torbalarla hepimize zaten yeterli havaya atacak, ben sana söyleyeyim hiç. O zaman elinde eczane torbası vardı küçük, üstelik o üstünde çizgi film kahramanı olanlar da ondan almadılardı. Tahminim öyle tabii. Peki kim alıyorsun Emre bari? Al yanında bir tane güzel hanım hanımcık, bir tane bir sanatçımızı ya. Veya görkemli bir... Haşmetli bir beyefendiyi. Beyefendi. Al yanına git ya, rahat et, altın olam altın. Serkan diyorum, Oktay diyorum, daha Haşmet isim var ya. Ya gerçi yok. Serkan Kara İsmailoğlu da radyo yıldızı. Oktay Demirci de radyo yıldızı. En iyi arkadaşım diye kaydettiğim adamın. Artık en iyi arkadaşı Oktay Demirci. Listesindeki adamlar. Yükselen trend diyoruz ya. Hakikaten Oktay Demirci zaten Amerika'da olması bile trendsetter'lığı için yeterli. Orada diyor. El almış diyorlar. En azından bizim başımıza da bir Amerika'ya gitme derdi salan. Sen Ağustos'tan sonra. E tamam canım, ben bu işi ucuz yolla hallettim. Trendsetter olarak benim başımı belaya soktu. Dünya kadar borç içinde gezeceğim. Ondan sonra da elimde bile Amerikan naylon torbalarıyla dolaşıp sokaklardan şeyler toplayacağım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Güzel dinle. Serkan Bey hürmetler. Bir telefon daha alalım, ondan alalım sonra reklam coşkusu. Hatta şöyle diyelim, bir telefon daha alak. Yani alak demeseydim alacaktık. Tamam, bir olacak. Telefon daha alalım lütfen. Teşekkürler lütfen. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Başak ben. Başak Hanım hoş geldiniz, dinliyoruz, buyurun. Vallahi ben diyecektim ki bir tatil planımız yoksa hep beraber bir tatile gidelim ya. Nereye gidelim ya? Vallahi nereye istersiniz. Yani Ege tarafı olur mesela, çok uzaklaştı. Ya Ege tarafı dedin, bütün kıyısını, batı kıyısını bize Ege tarafı dediğiniz. Aydın'ından tutun İzmir, Çeşme, yukarı Assos'tan başlayacağız, aşağı kadar ineceğiz. Uzun tatil olur işte ya. Yok ya, bence Muğla ilçeleri iyidir. Muğla ya. Dalaman diyorsunuz. Aynen. Bizi mi götüreceksiniz tatile? Vallahi evet. Üçümüzü mü? Tatile gitmek için en eğlenceli ünlü üçlüsüsünüz bence. Gerçekten yani. Samimi söyleyin Başak Hanım. Bizimle vallahi oynamayın. Gerçekten. Ruh halimizi yapmayın. Yani gariban görmeyin bizi. Hakikaten bir de onca adam varken, onca ünlü varken bizi mi tercih ediyorsunuz? Bir de insan insanı tatilde tanır. Evet yani. Öyle bir, benim bir açık büfede neye dönüştüğümü gördükten sonra pişman olmayın. Yok bir şey olmaz. Nasıl olsa açık büfe yani. Genelde her şeyde dahildir o açık büfede. Sorun değil o yüzden. Biz açık büfe derken bunu düşünmemiştik beyefendi lafını. Ben o kadar çok duydum ki hayatımda. Yani hakikaten. Ya üstelik de su aktivitelerinde beni gördüğünüzde de aynı şeyi, aynı tiksinti yaşayabilirsiniz. Ve akşamleyin tabii ki amfiteyatrda maceralar. Animasyon izliyoruz. Tabii canım, animasyonun göbeğinde yer alacağız. Peki Başak Hanım, çok teşekkürler. En zayıf ünlüler de Başak Hanım'ın listesinde oldu ama. Hayır, gururumuz, hiç öyle değil bir kere. Gururumuz okşandı. Gururumuzu okşadınız ya baby, olsun, o da yeter bize. Size ben açık büfeden ikinci turda bir tatlı daha getireceğim. Ben hele yoğurdun içinden altın bulmaca yarışmasında. Beni inanamayacaksınız. Radyo Tüm Burası Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, tatile çıksanız kimle çıkmak isterdiniz diye sorduk. Sorumuza cevapları almaya devam ediyoruz. Radyo Tüm'ün 83. özel gösteriminde Harry Potter'ın görkemli finaline 2 kişiyi göndereceğiz. İkişer davetiyle ve Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden neşve paketi vereceğiz. Şanslı bir dinleyicimize. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Sizi merhaba. Biraz beklettik zevkle. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Yok, estağfurullah, ne demek. Zevkle bekledim. Alişan Bey, dinliyoruz, buyurun. Ben Hilal Cebeci ile gitmek isterdim tatile. Hilal Cebeci ve siz Ay Yüzlüm bir şey demeyecek mi bu duruma? Şimdi şöyle, sanal ortam olduğu için pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. En azından şimdilik öyle olduğundan dolayı. Bir de Twitter'dan devamlı zaten ne yaptığınızı takip edelim. Tabii bizim erbaşları olarak biliyoruz zaten. Kendisi şeyde, tatilde. Direkt onun yanına da gidebiliriz aslında. Hilal Cebeci diyorsun. Son fotoğrafı etkili oldu mu, yoksa daha önceden de aklınıza yer etmiş miydi Hilal Cebeci? Oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Etkisi gecede, oldu diyorsun. 1200 tane falan şeyi de arttı. Yani follower falan da arttı. Siz öyle Hilal Cebeci'yi önceden takip ediyor muydunuz? Hayır, yok. Yok. Siz daha önce pampiş değildiniz yani. Pampiş değildim ama yani son zamanlarda çok revaçta oldu. Ben peki, dedim ne oluyor acaba? Peki pampişlik nasıl bir duygu Alişan Bey? Pampiş Alişan diye geçiyoruz. Beklemeniz gerekiyor. Sabır çok önemli. Çelik gibi sinirler çok önemli. Ya tamam, pampiş olmak nasıl bir duygu diyorum. Yani ne sizi artık yani hayatınızı iki noktaya artık ayırıyoruz. Pampiş öncesi ve pampiş sonrası. Pampiş sonrasında neler hissediyorsunuz? Şu anda bir PÖ ve PS'de. Evet, siz pampişsiniz. Bir pampasınız artık. Yani ne yapıyorsunuz? Yani nasıl hissediyorsunuz yani? Vallahi çok karmaşık duygular şu anda yani. Karmaşık diyorsunuz, daha ifade edebileceğimi zannetmiyorum ya. Bence daha Alişan Bey pampişliği hazmedememiş. Hazmedememiş, evet. Ben daha çok yeni zaten. Sonradan yani pampiş. Çünkü. Yeni pampiş. Üç arkadaş pampiş olmaya karar verdik. Şimdi onların ismini verip ifşa etmek istemiyorum ama. Niye canım, kendinizi ifşa ettiniz, onları da ifşa edin. Üç arkadaş, biz de bilelim, toplum bilsin bu adamları ya. Eskiden Modern Sabahların underground ekibi kıpkıpçıların başındaydı ama bir anda bizi satıp pampişlere geçti ya. Yazıklar olsun. Yani bizim affedersiniz buna şeyden, davadan dönen adam işte bu. İşte kimse kıpkıpçılarda millete orasını burasını göstermiyordu. Biz bizi atarız. Benim de ben yatmadan önce ne pozisyon ne pozlarım var benim. Fahir Bey'in de böyle şeyleri var zaten. Yani bıyıkla ilgili banyoda birkaç pozunu biz biliyoruz. Banyoda olduğunu nereden biliyorsunuz onu? Arka fayanslardan. Fayans mı? Siz diyorsunuz ki ben fayans hastasıyım. Önümde ne olursa olsun. Fayans, arka fayans. Fayans ya. Fonları fayans yapacağım bundan sonra. Vizeler de öyle isteseler ya. Fon fayans olacak yalnız. Peki, çok teşekkürler pampişimiz. Rica ederim. Hilal Cebeci'yi de ekledik. Hiç çıkarmamıştık ki zaten. Hilal Şebici hangi tatile gideceğini şaşıracak ama bu aralar. Tabii canım. Yani o... Ben bir şaşırdım ve itiraf etmek mu gerekirse... Keşke daha önceden de... Ama ilk defa mı? İlk defa attı canım. O tip fotoğraflar ilk. Yani ilk işte yani böyle yatmadan önce son poz. Yatmadan önce son poz. Yattıktan sonraki pozlarımı hesabını size bırakıyorum. Yani yatmadan önce öyleyse yattıktan sonra kızcağız. Bir de deli yatar benim. Bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla. Memleket fenomeni açmış. Fenomeni aç değilmiş aslında. Aç olduğu ne? Şey orada belli zaten fotoğraflarda. Memleket birazcık böyle gördü mü bir şey yapıyor. Bir... Yok canım, şimdi onu görecek adam. Baksana internet... koskoca Alişan Bey davadan döndürdü ya. Hakikaten ama şimdi internette ki bunu yapan adam internet başında ya. Ha. Biraz dolansın neler neler görecek. Bu olay... O işte bana neler neler şey göreceği geldi değil işte. O orada önemli olan zaten tam anlamıyla da görükmemesi. Bedavadan bakın geliyor. Bence hem bedavadan o. Bir de şey hemen hızlı seri tüketime yönelik. Aperatif geceliğine çıktın. Kalk mutfakta yemek hazırla bilmem ne uzun hikaye. Ama birisi eline getiriveriyor. Porno küçük sitesine gittiğinde site bedava bile olsa. Efendim porno sitesi mi? Yani işte o açık. İlk kez kalmadı neyse temizlendi de orada bir emek harcıyorsun ya. Evet. Oraya bir şey yazıyorsun. Beyler emeğe saygı lütfen diyorsunuz. www.nokta falanca filanca işte, nokta falan filan bigmama.com falan gibi bir şey yaptım. Egeciğim sen hakikaten hedef gösteriyorsun ama. Şimdi bigmama kapanacak. Bir sayfa yoktur herhalde. Kapansın zaten. Kapansın lanet olsun. Orada ama bir emek var. Evet. Ama Twitter'dan bir anda geldiği zaman bedavadan gelmiş i̇şte oluyor. İşte diyorum ki geceliğin yatağındayken birisi hazır sana küçük bir olarak ilan ediyor. Sandviç hazırlayıp getiriyor. E yemez misin yersin. Yemez. Alişan Bey yemiş işte bu oltaya takılmış hakikaten de. Biz slip mayoları alalım da evet, ondan sonra bizim pampiş slip sayısı nasıl artıyor göstereceğim ben. Ben Yunanistan'dan alıyorum hatta bu mu bu mu diye. Oktay Demirci'nin çok güzel bu arada mumyalarla çekilmiş fotoğrafı da. Evet hakikaten. Onu da koyacağız, onu da göreceksiniz hakikaten. Pampiş sayısını artıracağına eminiz onda. Eminiz. Fahir Bey yavaş yavaş dahilleri. Bir tane daha alalım ya. Bir tane daha alsak ya baby. Pampiş dedi Alişan Bey. Sen orası açık mı? Kapalı millet mı? Millet başka yerlere yöneldi. O yüzden telefonlarımız kesildi bir anda. Evet ya. Ne oldu ki? Bıçak gibi kesildi. Şu anda çalmaya başladı. Tekrar alalım o zaman son bir telefon. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alamadım. Düdük sesleri. Çok seri olman lazım bak. Düdük sesleri çağdaşlık yolunda. Düdük sesleri. Düdük. Günaydın efendim. Ege vallahi var ya hakikaten sinirleniyorum ya. Durduk yere sabah sabah sinirli. Alsana şunu adam gibi bassana ya. Ha? Bin tane bastığım şey olmuyor da bir tane basamadın mı? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sefa ben, iyi yayınlar. Sefa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne kadar güzel isminiz var Sefa Bey. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Estağfurullah. Keşke... Sizin de isimleriniz ayrı ayrı güzel. Ya benim de hakikaten bugün konuşuyorduk da Ege ile. Hakikaten bir üçüncü isim alması gerekse Ege'ye Sefa da yakışıyor. Sefa Ege Kayacan. Sek oluyor kısaltması da, biz de onu konuşmuştuk sabah. Ama bu yani bizim isimler insan bir noktadan sonra ismine alışıyor falan da. Sefa tam anlamıyla bir hayat görüşünü de vurguluyor ya. Öyle mi hayatınız? Yani aynen öyle. Biraz rahat böyle dalgaya vuran. Dalgaya vuran dediniz değil mi en son? Aynen öyle. Ben onu not edeceğim de Sefa Bey. Buyurun Sefa Bey. Kimle kimi götürüyorsunuz? Tatile? Vallahi ben ismi ve kendi güzel olduğu için Catherine Zeta-Jones diyorum. Catherine Zeta-Jones'u mu götürüyorsunuz? İsmi evet ve kendi güzel. Siz en son halini gördünüz mü? Hakikaten. İsmi geldi güzel. İsmi güzel. Hala güzel de. Yani... İsmi güzel olduğu için ben onu tercih ettim. Bir de tatile gideceğimiz yer olarak da şu Leonardo DiCaprio'nun bir filmi vardı. Kumsal diye. Ha, beach diye yani, tamam. Gizli koyda. Kimsenin böyle bilmediği bir koyda tatil yapıyor. Ama ben hala o sesinizde o şehveti yakalayamadım. Evet, çünkü... Yani Catherine Zeta-Jones ama yani... 10 yıl önce olsaydı böyle mi de olurdu? Yanında Michael Douglas'ın da geleceğini galiba, ha, öyle, öyle düşünüyor. O yüzden keyfi kaçmış Sefa Bey'in. Tek gelecek tek. Ya tek gelecek tabii ki de. Hani orada böyle bir kumsal diyorsunuz. Arkadaş grubu olsa güzel olur. Ya boş verin 3 gün kafa dinlersiniz ya. Alternatifleri değerlendiririz belki. Yalnız şimdi... Arkadaş grubu deyince Catherine Zeta-Jones'un arkadaşları. Mesela işte Heidi Klum falan onlar gelecek diye düşünüyorum. Ama Michael Douglas gelirse vallahi sefasını Michael cefasını... Siz çekersiniz. Siz çekersiniz öyle düşünüyorum. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Catherine Zeta-Jones'la beraber ikiniz cefa çekersiniz orada. Benim bir tuvalete gitmem lazım. Siz çok açılmayın. Çok teşekkürler Sefa Bey. Ben teşekkür ederim efendim. Kolay gelsin. Hepinize. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Evet burada dinleyicilerimizin genel bir profilini çıkarttık. Pampiş. Herkesin derdi aynı. Hilal Cebeciler'den Catherine Zeta-Jones'lara. Özlem Tekinler'den Johnny Depp'lere. Hatta Eda Taşpınar'lardan Fedon'lara kadar. Fedon'u da ben ekledim, onu da söyleyeyim. Yani Hande Hanım'a Eda Taşpınar'dan ziyade Fedon'u ben. Tabii doğru. Esmerlik deyince. İşte diğer işte biz varız. Bunların için en zayıf halka. Başak Hanım sağ olsun bizi de götürdü. Aldı, elimizden tuttu. Başak Hanım olmasa tatil yapacağımız yoktu zaten. Köpektik vallahi, aç köpektik resmen. Evet, o zaman hemen talihlilerimizi belirleyelim. İsterseniz İki özel gösterim davetiyesi. Harry Potter davetiyesini. Çarkı çevirir misin Ege'cim? Başak Hanım. Başak Hanım'ı tebrik ediyoruz. Harry bizi Potter götürdüğüyle abi. Hiç alakası yok. Normalde benim şeyim olsa vallahi vermezdim ama yani. Zaten şans çark tali. Orada durdu. Çark orada durdu, ne yapacağız? Çevir. Aa, sefa. Yine Başak mı geldi? Yine Başak geldi. Bir daha çevir. Bir daha çevir. Sefa. Sefa Bey tebrik ediyoruz. Sefa Bey'i de tebrik ediyoruz. Ondan sonra. Ve Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketi kazanan dinleyicimiz. Çevir. Ama ben yoruldum, dilimle çeviriyor mu? Dilinle çeviriyor. Diliyle çevirenler. Evet. Niye cücelerimizi çağırmadık, seçim cücelerini? Seçim cüceleri de tatil yapıyor. Doğru. Onlar da ünlülerle tatil yapıyor. Cüce kadar olamadık. O da tabii ki Alişan Balkoca'ya gitti. Alişan Balkoca'ya vermeyelim artık hediye ya. Ama hakikaten ayıp ya, Alişan Balkoca dinleyiciye ayıp ya. Bize. Kurtuluş Bey'e verdik. Kurtuluş Bey'e verdik. Alişan Balkoca da hediyesini Hilal Cebeci'den alsın. Hakikaten davadan dönene bir de hediye mi vereceğiz? Vallahi yani. Yani ben hep burada... bizim bu saflığımız yüzünden zaten bu noktalara geldik. Kurtuluş Bey, dinleyicilerimizin bir kısmını doğrudan yayına aldığımız için soyadları yok bizde. Kurtuluş Bey, Başak Hanım ve Sefa Bey bizi ararlarsa daha net bir şekilde ayrıntıları öğrenebilirler. Sefa Bey ve Başak Hanım Radyot'un özel gösterimine davetiye kazandı. Sefa Bey de yok. Yok, Sefa ve Kurtuluş Bey de. Sefa ile Başak. Harry Potter, Kurtuluş Bey, Gordion'dan neşve paketi. Geride kalan 50 yıl içinde müzik sadece bir zevk ve eğlence aracı olmadı. Tarihin tozlu sayfalarına yazılanlar ve bugüne yansıyanlar hep müziğin etkisini taşıdı. Şimdi zamanda bir keşfe çıkıyoruz. Toplumsal hareketlerin ve değişikliklerin yaşandığı 1960'lardan bugüne blues, jazz, folk, rock, metal ve pop'un interaktif hikayesi Radyo OTTÜ'de hayat buluyor. Can Özgün ve Tamer Adanıl'ın hazırlayıp sunduğu Rockoloji her pazar 21'de Radyo OTTÜ'de. Rockoloji. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.